dinañ ko indi legui legui nañ indi parti bi ñu ñu jota wax kon nan la ko sourate fatiha saxal sourate fatiha dafa saxal baat yi yépp ci ñu xam ndax manam ci anam yu bare bare bokku na ci manam ci ne ci gattal dal moy yalla yoni na ay yenen ta alayhi salam te mu jël ci yenen ta alayhi salam ci gattal sourate fatiha dafa ko lambo ci manam yu bare bokku na ci bismillahir rahmanir rahim manam baatu manam bismillah manam ci turu yalla lañu war mom lañuy tambalé suñu wax suñu jëf té lolu mënu ñoo di wax manam tay par exemple mënu ni bismillah ma ngi naan sangara ci bismillah lolu mënu ko mënon han xara ma sat yeuf jambur ji bismillah xam nga lo kenn mënu ko wax léegi kon bu boba nan lay xamé li yalla bëgg ak li mu bañ loolu mu yoon ay yenen so man gisuma yalla déggumako lol mo lay wone kon ah kon fofu saxal na mana han yenenti niti nonu baatu allah ndax allah day tektale manam ne manam jëm ji nga xamantene moy nek ko nga xamantene mom mo waral amal mindeef yep te mom mo rango mbolam melo yu matik tur yu rafeti mais aussi day tektale baatu uluhiyya manam ne dañ ko wara jaamu te kenn ku nek xamna ni kini jaamu yalla pour ñu jaam ko kenn duko jaamo ni ko xalaté parce que sinon kenn ku ci nek day démé nu ko neuf fawda moy anarchie moy am dafa am kon monam yalla mom ñun comme gisunu ko te déggunu ko te duñu ko mos suñu lamine han duñ ko gis ak suñu d'ailleurs lolu manam moy wané ni kon dafa am ku ñu yoonu manam te duñ ko laal et cetera xamuñu limu bëgg ak limu bañ lolu yëpp pour ñu xam ko il faut mu yoonu ay yenen ta alayhi wassalam niki non ar rahman ak ar rahim nga xamantene ay tour yalla lañ yo xamantene dañu lambo yermande ba pare lambo yermande manam mubalagha ci yermande mubalagha moy superlatif manam extrapolation ci yermande borom bi subhanahu wa ta'ala yoy tamit day wane ni yenente fokh mu ñew ndax ni yenente yi existé na ndax la lool nan la koy wane nim koy wane moy suñu borom subhanahu wa ta'ala yermande gu bax gu mag gi mu am ci jaam mi uppenti nak mu di len baye ñu sanku non ndax yermande gogou tay buñ ñewé par exemple yermande motax yalla wacce taw motax par exemple muy jox nit ñi luñu dundé motax mu ñuy noy air motax ñuy noy air et cetera mais lolu nit ñi niñ ko soxla niñu soxla am ay yenente yu leen guidé ba tax ñu xam lan la seen borom di bëgg ñu mën tane lan motax moy waral ci ñoom ñu am gëreemal yalla ñu mën tane ak lan moy waral ci ñoom seen borom méré leen ñu mën ka bayyi lolu mo gëna mom lañu gëna aajo té loolu mo gëna lamb ak yërmëndé borom subhanahu wa ta'ala loolu tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ni yëneñti bi sallallahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoonu wul na loolu ngir nga nek yërmëndé gis nga nek jëm yërmëndé ngir mindé fi loolu moy wané tamit né yëneñti alayhi musallatu wa salam ha manam seenu ñew yërmëndé la manam ci yërmëndé ak yalla la joggé kon nak ar-rahman ak ar-rahim day tekkale deug mais yenen fokk ñew parce que sinon yermande yalla du mat ci jami te sax loolu luñ yermande gogou manam gi nga xamantene motax yenen yi ñew ci ñom mom lañu gëna aajo wo ke geneen yermande gu mëna doon alhamdullillahi rabbil alamin tamit day woné matu borom subhanahu wa ta'ala ndax lan ndax alhamdullillahi sant ak yalla sant suñu borom subhanahu wa ta'ala day waral ak yeur day wone ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa manam dafa yoni yenen ndax lan ndax mom yalla mi nga xamantene mom lañu wara sante mom lañu wara gëreum ana nan lañ koy sante ana nan lañ koy gëreume han tay bu la nit defale dara xewul nga bëgg ko sante bëgg ko wone ko ma ngi lay sante nga jox ko limu gëna bañ ci kaw suuf han est ce que sante nga ko dedit manam kon pour sante gogo mat sante gogo meuna incarner wu réellement day yoni ay yenente ñu xamal ñu ana nan la yalla bëggee ñu sante ko loolu la bu dama am niki nonu yalla le fait que mu nek rabbul alamin déjà manam borom minde fi ko minde fi yépp mo leen mom té minde fi dañ dara jitt wu ci nit ñi jinni motax mu yoni yenente ñu nek yërmëne ngir minde fi motax mu nek yenente bi sallallahu alayhi wasallam yoni wuñ la loolu nga nek yërmëne ngir han ci mbolam minde fi ak tabarak alladhi nazzal alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira yalla moy bour mune barkel na xewal la guy dole ku te yaatu sa su nek manam mi ngi and ak manam suñu borom mi ngi and ak lola xewul manam mi ngi indale di wacce di xewul go xamne day yok di doleku di barkel sa suñe moy lan moy mom bur yalla mi nga xamantene manam mo yoni ci jaamam bi mo yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran bi nga xamantene moy takale digeunte lu bax ak lu bon digeunte deug ak fen digeunte luñu wara def ak luñu war fa def han digeunte lu juk ak lu jubati muna bu ko defé mu nek kuy war di xupat li nga xamanteni ñom ñom ñoo ñoy yenenti ñom ñoy astaghfirullah ñoy minde fi moy nit ñe jinné kon alamina monam loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu la loolu tamit day wone le fait que mu nek rabbul alamin benen bi moy borom minde fi kay du len bayyi nonu rek ayahsabul insanu an yutraka suda est ce que nit ki dama fogné dañ koy bayyi nonu rek ci ndand fay fay gi beurgal ko nit ki sax bu amé njabotam du len bayyi nonu rek ñuy beurgal li nonu dina len di jema encadrer hein jema set lan lañuy def ba seen li réussir et cetera du deug suñu borom nan lay bindé mindé fi mom le hein té du len defal lool té lool fu mu mëna nek fokk mu yoni ay yenente alayhi msalatu wassalam ñu hein benen bi moy mi ngi ci maana rabb ci bopam rabb moy lan rabb moy ci yewenal mbiru jami ki len mom di len yar hein éducation bi hein di len di jagn seeni dam ak et cetera di len jubanti bi jotale yekkal jotale ci ñom xewali lolu pour mu meuna nek amul dara lu ci upp yoy yep pour mu meuna hein am ba para mu nek sen sango aussi manam moy sen sang manam moy sen kilifa yoy nak pour mu mat comme ñom duñu gis yalla duñ ko deg duñ ko laal duñ ko mos manam du sax sen lamine et cetera han buñ ko noyi xétam du len xéñ et cetera kon fokk lan fokk mu yoni ay yenen yo xamne ñoo len di xamal li yalla bëgg ak limi bañ ar rahmanir rahim waxon nañ ko mais le fait que ñu baamu ko day tek télé né lolu yépp kriftif gogou ak yar gi mu len di yar ak yoy yépp ci yërmëne la koy tek motax ngay gis sharia bi di lambok mbolam xéetu yërmëde hatta yi nga xamantene sax ay atelant yo xamantene par exemple ku def nangam nagn ko def nangam meme yoy dafa lambu yermane ndax lot comme li alquran wax walakum fil qisas hayatun ya ulil albab al qisas moy ku ray nit nagn ko ray dund mi ngi ci xam nga motax ñi amul xel yéfé yu bon yi xal yi nga xamne seen xel du avancer ñom dañ defé rek qisas gogou ak barbar yi la motax ngay deg ñi nga xamantene seen xat non way c'est barbar non c'est pas barbar parce que vous faites que télé ben way da fa ray nit té tay ko manam juk tay ko ray ko ñu ray ko ñaata nitay dé ñaari nit té très bien légui tay ku gis lola est ce que dana bu xamé ni bu rayé dañ koy ray dana rayat du rayé fé légui imagine tay buñ ko rayul ñu bayiko rayu ñuko mu ñew rek kenen ñew ray après mom day dal di commencer tam lool parce que nit ki su xasse ba tam ray rek day continuer di ray légi wala bandi ba comme la bandi ba rayam nit la seigne abdou waxone abdou diouf seigne abdou junior da waxone abdou diouf ne ko yeen de bandi bobu de etats-unis la won bandi ba da ray en fait da ray 33 personnes ñu doko ja ray mu ne len budé bamu ñëkke ray lañ ko ray ñaata nitay de mais xol légui 34 personnes dé nañ moy 33 yu mu ray ak mom wa bo para day indi sécurité parce que dina tax nga xamni man buma jaaré fi do façon kenn duma ray parce que kuma ray koku dañ koy ray walam ko kanam day dal sécurité am wa et cetera donc manam yoy yi manam yeurmu de borom manam suñu borom lolou yep rabbul alamin la dakoy tektale nak moy borom mi nit du len baye manam yoy yep pour mu mat ci mom fokk mu yoni ay yelente ba par tamit fokk ñu xam liñu bëgg liñu bañ parce que seen borom lañ seen kilifa lañ kilifa nak bu fekkete ne d'accord nga kilifte fam fokk nga d'accord mu lay digël ak dila téré comme nak yow lolou du am seen digënté directement yelente yi ñoom ñoko mëna def mi ci nonu malik yawmi din daf koy tektale ci am bu gëna maté mom parce que nan ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala maliki manam le fait que mu nek maliki yawmiddin nek maliki yawmiddin manam bourou bisou fayga di borom bisou fayga ana nan lay fayé ño xamantene xamuñu lan lañ bëgg duñu bañ manam la xamuñu won ana nan lay fayé mba muy mbugal ño xamantene mom xamul won ci ñom lan la suñu borom bëgg ci ñom ak lan la bañ ci ñom xam nga lool mën ta ne mëno ne leen liggéey leen ma fay leen te xamuñu limu limi liggéey lan nit ñu non kon ci la ngay xamé ni kon yeenante yi alayhi salatu wassalam fokk ñu ñew pour éclaircir lu manana yoy yeb nit ñu non iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in buñ ne yalla yow rek lañuy jaamu te yow rek dañuy sakku nimbal lool tamit day tekkel ci ne yeenante yi alayhi salatu wassalam fokk ñu ñu ndax lan ndax premièrement jaamu gi pour jaamu bi wër ñu xam ni ñi jaamu yalla ana nakala lool fokk yeenante yi ñew expliquer ñu ko dans les plus fins détails motax sharia bi mat seuk amul dara lu mu baye motax sharia bi mat seuk amul dara lu mu baye niki nonu idina siratal mustaqim tam daf koy wone mom tam ndax lan ndax dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu gindi ñu ci yoon bu jubbi mais ginde ku gogo pour mu meuna nek parce que ginde ku ñaar la hidaya dafa am hidayatul dilala am hidayatul tawfiq hidayatul dilala dañ koy xam hidayatul bayan manam moy gindi tekkel ak leral dafa am am gindi han tawfiq moy deppele deng budé gindi leral ak tekkel mom la yenenti di def ak tiri ak borom xam xam yi gindi deppele mom la suñu borom amé koku mom la suñu borom di amal lolou manana tamit dinañ ci gëna ñew manam moy nit ki yalla da na ko gindi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ya dina gindi nit ñi manam par yenente yi mu yoni ci ñom motax lool day wone ni kon fokk yenente ñew parce que ñom ñoy indal tout lepp lu gindé ko am ñom ñokoy indal ci léral ko wone ko ana lan la yalla bëgg lan lay bañ li mom moy lu baax li moy lu bon etc ah mais gindi deppele mom moy yalla ko am moy yalla moy def moy innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du yow ya gindi kula neex wa yalla mom moy gindi kuko neex manam yalla moy jël kuko neex mu def ci xolam lo xamantene dana tax muy top lu bax bayyi lu bon parce que nit sax dina xamni li mo bax duko meuna def parce que tout simplement xolam mo amul doole bu mu defé lu bax lol nit ki dina xamni li dafa bon mang koy def dafa bon mais bayyi wu muko parce que xolam amul doole gogo lol nak yalla mo koy jox nit yaronte munu ci dara walli yu moy ci tous téré moñu ci do muñ ko def sauf que ñom nak ay moyens lañu doon manam nek ak ñom ay moyens lay doon yo xamantene yalla mën na fa jaaré defal lako légui kon nak ci bobu ci bu ci lolu kon dañu xamné ihdina siratal mustaqim day tekkel ni yeralti fokk ñu yex niki nonu siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin tam daf ko tekkel ci anam gu gëna mat ndax la ndax yoonu gaay yi yalla dox xewal moy ñan moy yeralti shuhada siddiqina shuhada salihina ñooñu la yalla defal xewal am ño xamne yalla daf leen mere ndax topuñu lu yalla bëgg am ño xamne de ndax lan dañu xam deug ba paré bako gaday ko am ño xamne tane balu dañu sank tout simplement parce que lan mo tañu sank parce que xamuñu deug ci bopam lool mo lay wone muccu gogou pour mu am pour nak yalla boole la ci ñooñu nga xamantene dañu top siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fokk yalla yoni ay yenen pour ñu mëna gis lool kon yoy yep day tekkele mana yoy ci am nga xamantene mom mo gëna ma du dog bu ko defé fatiha bi yep day tekkele ne kon yenente nek de kat yenente mom fawuma am legi mu dess ben leunt bu am moy li barahima yi li wax ñom dañ na d'ailleurs ñom bouddhiste yi rek ñoo ñepp ci lañ ci ñom lañ bokk en fait ñom dañ ne yenente amul en fait parce que dañ ni yenente ndax dañ ni yalla ñu xam nañ ni xam na lepp suñu xel mo ñu wax ne yalla xam na lepp suñu xel mo ñu wax ne yalla amna carte ci def lepp suñu xel mo ñu wax ne yalla dafa am sagesse ya ngi deggo mu ne lool yep suñu xel wax nañu legi nga ana nan la neena kon nak xam ne dañu wara sant yalla te waruñu ko baña sant kok suñu xel wax nañu ba fofu d'accord nañ mais ñu ne kon nak mais nak fiñu jëm lañ d'accord moy ñoom dañ ne kon nak cela veut dire que ñu soxla wuñu yenente ndax lan ndax li ségam suñu xel xamna ba paré yéneentou bu ñëwé limi wax ñaari possibilité mo am moy mu wax lo xamné xel da koy yanu manam da yanu mana ci xel wala lo xamné tane yanuul mana ci xel bu dé da koy yanu mana ci xel moy ñun soxla wuñu ko pour mu wax ñuko bu dé yanuul mana ci xel itam moy wané ni kon limu wax baxul comme yanuul mana ci xel moy baxul kon nak cela veut dire que ni kokou yenen bobu wax waxul deug kon nak cela veut dire que du yenen ñu indi benen lent ñu ne té sax bul yému ci miracle yi ngay gis ñukoy def parce que ñeber kat yi dañuy def la même chose lukus kat yi dañuy def la même chose jinné yi dañuy def la même chose hein ba param ñu né li gëna graw encore li gëna doy waat moy nit di soxla top mu romu nitum ngir mëna xam ni li bax nak lay wax nak ñom loolu lañ wax motax ñom seen théorie yëpp ñu koy motax ñom bouddhiste seen théorie pour spiritualité yëpp ñu koy teunk ci mën di tok di réfléchir di cogiter et cetera di xif ak amar hein ak yoyu pour mebe yeug ci yalla han qabbahumullah ñoo ñu xam ngeen duñu yegg fenn taske rañ ñeel la leen legi nak legi lent yoy nan lañ koy yikiti parce que loolu am solo la han liñ wax parce que liñ wax aussi han donc ay ñu top point par ben kon ñom liñu jëk wax moy dañ ne yalla dafa am carton dafa xam ñun xam nañ ni dafa sage kon cela veut dire que ni ñun dañ ko wax te mom mo amal minde fi kon dañ ko wara sant dañ nan la waw waye yow li nga japp ne yow sa xel est ce d'accord nga ni sa xel mbappa ba mu ñom ñu ne sant gogu nak ci suñu xel nak lañ koy defé soxla wuñu leneen legi dañ nan est ce d'accord nga ni sa xel dañ ko bind nga ni waw parce que dañ ma bind lol dol force da koy d'accord ngén ko d'accord légui sa xel est ce que comme dañ ko bind est ce que d'accord ngén dafa limité wu parce que sa loxo dañ ko bind sa tank dañ ko bind mbolam yenen yi ñu bind ci yow dafa limité wu sa tank bi mu limité wo moy amna bo tégué fi sa tank amna distance bo xamné mëno ko faté niki nonu mëno taxaw fi tek benen tank ba fenen ko xamné dafa sori et cetera ngén waaw ngani sama loxo dañ ko bind ngani waaw moy tax amna poids bo xamantene bu fa xese bo yegg poids bi sama loxo dot ko atanati ngani waaw ngani niki nonu bu mako talale amna fo xamantene bu fa xese ba yegg sama loxo dot ko jotté ñu ne waaw ngani kon dafa limité wu d'accord ni sa nop amna onde yo xamantene a partir de fofu doto deggati dara yow ngani waaw mu am yo xamne bu ko wéfo tam doto deggati son yi nga xamne au-delà de lool la ngani waw ngani kon dafa limité wu sey beut dafa am longueur d'onde tamit yu mel non yo xamantene a part de lol doto ko gissati comme bu leundeme motax bu leundeme nit ñi duñu giss am mbir yo xamne dañoo sew seway bo xamne motax tam nit ñi duñ ko giss comme microbe yi xam nga microbe yi ñi ngi fi mais ñun duñ leen giss ndax suñu beut mo limité wu ngani waw ngani niki doro ah amna distance bo xamné à part de laquelle dotuma gissati niki nonu a manam bu amé dara lu dox sama digënté ak leneen duma giss la ca ginnaw bu lool moy wané ni sama bëtt dafa limité nga top ko nonu ba mbolem ciir yi jeex niki nonu sam xel dafa limité wu aussi kon cela veut dire que ni yow nan ngay santé yalla ak lan la yalla bëgg ci yow ak lan lay bañ ci yow loolu mom mëno ko xam ci sam xel kon bu boba obligatoirement ay yenen fokk ñu ñew pour expliquer li yalla bëgg ak limu bañ lool moy première lent bi ñu indi ñaarël bi moy ñu né soot day wax lu yanu mana ak lu yanu wul mana dañ nan ko yenen bu fi ñëwé du fi indi lu wuté xel kok mom lool démontré won nañ ko sank sauf que tamit xel obligé wul di d'accord ci loolu tout temps manam di ko comprendre xol obligé wul di ko comprendre tout temps au moment où xel dafa limité lolu moy ñaaral le fa ka ngeen ay nit lañ nak lolu yalla waxon nako qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi ay nit nañ ko mi yeen yenente loolu lañ doon wax gaay ay nit nañ ko mi yeen d'accord na mais yalla mom moy xewale ko neex ci jaamam yi han loolu mom mo am yalla moy xewale ko neex ci jaamam yi tan ko neex def ko yenente loolu ben la benen bi moy yeen yeen da xam ngeen ni nit ñepp yamuñ nit ke xam ngeen ni nit ñepp yamuñ motax day am ñuy soxla kon lan motax yeen nagn ko top ci yenen domaine yi domaine scientifique yek domaine politique bek économique bek yenen ak yenen militaire bek yep du yeen da ngeena soxla ku len ko jangal ñepp yamuñu ci ana lan moy li nga xamne legui nak li geuna mag ci sa côté fi moy am ngeureumal borom subhanahu wa ta'ala muccu ci mbugalam ana lan ngeen yaaka ak meram ana lan ngeen meuna xalaté ni fokk nit ki rek day tok rek xamal ko bop ko ko yenen ci ñoko indi muy benen affaire amma mu'ajiza yi def nak lolu day saxal ne ay yenen lañ parce que la comme niñ ko waxe sank miracle yi ñeberkat yi di def ak yenen ni bokku lañ miracle yi yenen yi di def du ben miracle yi yenen yi di def ñom mënuñu ko répéter wat kenen mënu ko répéter wat ku dul yenen wala bok nga nek ku doon yenen té bu boba da ngay saxal né yénent bi motax nga ci barkem nga amé bi wax djé bu ko défé leunt yoy yékiti waaw le fait que nak ñu nek ay nit dafa am benen objectif bu ci né moy yalla bu yoni won malaka ci nit ñi kon ñom duñu mëna xam nan lañu jaamoy parce que malaka yu bari yu nit ñi di sen vie sociale yu ñu am malaka amuko malaka amul vie sociale comme nit malaka amul du am jabar du am dom du nek du nan du rek yoy yep du ko def du febar du xif du mar du jaxle du am problème hein waaw mais kok koko nan lay guidé nit ko xamantene manam parce que entraîneur yow tay bo amone ak entraîneur djinné nga xamantene day da entraîner 100 mètres nga xamné mom bu tégué ben tank bi fi rek ba ca dess yegg na 100 mètres ba paré bëgg nga def la même chose da ngay pora boko len nature motax yalla yoni motax muné law kana fil ardi malaikatan yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim mina sama'i malakan rasulahu bu fekkontene ci kaw suuf amna ay malaka yu fi dekk nek fi di dund comme yenen comme nit ñi ñu fi dundé am seen vie sociale et cetera kon yalla dana wacc dana yoni yenen malaka tamit loolu motax kon yeen nit lañ wara mëna yoni dem imam al-ghazali rahimahullah ne kon dañu wara gëm li ñew ginnaw de li ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam xabaare té loolu essentiellement ci sourate al-fatiha aye biko gëna représenter moy malik yawmiddin ak malik yawmiddin parce que yawm day tekki manam en fait ci arab yawm limuy gëna tekki du bis kessé période lay tekki c'est que ñun suñu bis yi dafa fekk nak day répéter wat tout temps motax ñu koy tuddé yawm mais période manam yawm day tekki période légg bu ko défé motax yawmuddin moy période fay bi moy lepp lo xamantene motax jibril alayhi salatu wassalam bi mu ñëwé ci yénent bi sallallahu alayhi wasallam bim koy laaj daf niko bim ko laajé lan moy gëm bim koy limal fonk ngëm yi daf niko wal yawmil akhir ak bis bu mujju bi manam moy période bu mujju bi ginnaw di rek lepp lu am rek moy période bu mujju période bu ñëkk bi moy bi ngay dund ni période bu mujju bi moy ginnaw bi nga genné aduna manam li da aju ci motax nekk fa nan ko da nga wara gëm ay bugalu ba mel da nga wara gëm laaji nakki rek mon kar da nga wara gëm nangam waxuko fa yoy yep da nga wara gëm aljana ak safara xam nga waxuko def ni ko rek yowmal akhir période bu mujj bi lolu moy secret bi nekk sax inshallah ci le fait que mu tangu al akhir ci bir tour yowmal qiyam yep mu tangu baat bu mujj bi fi tamit ad din daf fi manam fay bi daf ci dugg manam periode fay bi waaw té moy lan lu demé nek mu né la dañu wara gëm mo xassali moy wax li rahmalallah mu né ñu wara gëm su'alu munkar laaj su'alu munkar wa nakir laaju munkar ak nakir mu né ñan la mu né ñom ñaar ñaar personnage ñaar ay ño xamantene dañu raglu deng ñom dañu raglu ñexu ñom kete do leen ñëmé mom parce que munkar ak nakir mo munkar moy ko xamantene manam dafa fonku liko yalla digal service bi dako fonk manam bu don entre guillemets soxor ba kenn xamuko kokoy munkar nakir moy ki nga xamne momit nono la mel mais dafa mel nono ba xamul kenn motax ñom ñaar dañuy dajete luñu xamanté parce que ki xamul kenn ke kenn xamuko day bëgg tous les jours ay wi jooni yonte kenn te bin waaw légui ñom dañuy yëkki di jamm bi tek ko xam nga ñom ñaar xam nga tay bu fekkonté né ñom xamanté nañ boy mëna di complo ko def yëp kon lég waaji ñu war ko duma sax gaay waaji da koy télé dér né woy ça c'est un protégé ah exceptionnel bob la gay di diviser non waaw buñuy ki lu buñuy corrompre comme pour gay c'est un protégé la ñu dëng kon bo mais loolu am motax dañ koy taxaw toglo ci né dañuy toglo jambi ci bir bamélam ba mu jup xott taxaw ñu jox ko ruham ak mu yor jëmum ñu diko laaj nak ci walu tawhid ndax wëtal na yalla laaj ko ci yenenti ñu ne dañ nan ko man rabbuka ana kan moy sa borom wa ma dinuka ana lan moy sa dine wa man nabiyuka ana kan moy sa yenent lolu amna hadith bu ci ñew su'al munkar wa nakir bo xamne mama tirmidhi solo nako ibn hibban ci hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu wa niki nonu mi ci sahih al bukhari sahih muslim ci hadith anas wala legi mu ne kon dañ koy laaj lolu té ñom ñaar ñoy fitnal gaay ci ci bamélé manam ñoo leen di nattu waaw mu né seen laati ñom ñoy fitna bi ñëk am épreuve bu ñëk am ginnaw di waaw benen bi moy dañoo wara gëm tamit dañoo wara fat suñu xol manam mbugolu bamel adabu qabr wa hadithu mbugolu bamel bo moy bi yantu sallallahu alaihi wasallam innakum tuftanuna aw tu'adabuna fi quburikum hadith bobu imam bukhari imam muslim solo nañ ko ci hadith ya aisha radhiyallahu anha amna tamit hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ak hadith aisha buy wax